रंग बदनिया प गुलबिया रंग सड़िया बड़ा नी मन लागेला। हाय कोरे रंग बदनिया प गुलबिया रंग सड़िया बड़ा नी मन लागेला, बड़ा नी मन लागेला। रूपवा चान के आए छोरिया मोरा मनवा मोहेला, रूपवा चान के आए छोरिया मोरा मनवा मोहेला। गाल पे ऐसे दिल के निशानी हाय लागे ना नजरिया के होके तोहरा के रानी, दिले बिधना गाल पे ऐसे दिल के निशानी। इतना भी नहीं कि हम सुनर बानी, जितना तू कर ला लागे जैसे कारी रे बदरिया बड़ा नीमन लागेला। अखिया तह लागे जैसे कारी रे बदरिया बड़ा नीमन लागेला, बड़ा नीमन लागेला। रूपवा चान के अजरिया मोरा मनवा मोहेला, रूपवा चान के अजरिया मोरा मनवा मोहेला। जब जन्म लेके धरती पाइब तू ही बनब दुल्हन भगवान से मनाइब। गाठल सारी रियाह पर आइठल आइठल मुछिया बड़ा नी मन लागेला, गाठल सारी रियाह पर आइठल आइठल मुछिया बड़ा नी मन लागेला, बड़ा नी मन लागेला। सजन तोर सा बड़ी सूरतिया मोरा मनवा मोहेला, रूपवा चान के आए छोरिया मोरा मनवा।